Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Nå, men det er jo altså ikke, fordi de ligefrem går og keder sig i Venstre. Gruppeformand og formandsaspirant Christian Jensen har jo lavet en solid omgang Lars Løkke og Inger Støjberg bashing i et interview i Berlingske i dag, som Berlingske bragte i dag. Det er faktisk et interview, der er lavet for nogle dage siden. Altså, det han siger i det her interview, Christian Jensen, det er jo, han rammer jo Løkke på stort set alle knapper. Og det er jo selvfølgelig ingen tilfældighed, men det kan vi jo vende tilbage til. Altså, Venstre skal droppe alle tanker om en regering hen over midten med Socialdemokratiet. Den position tager vi ikke igen, understreger han, som om, at så er det så lige vedtaget. Han bryder sig heller ikke om strammetillere og kagefejringer af udlændingsstramninger, og han vil hellere gå op i noget, der rent faktisk virker, siger han i det her interview. Og det var selvfølgelig en vognstang i hovedet til Inger Støjberg. Og så får han jo lige omtalt Lars Løkkes store, hvad skal man kalde det, prestigeprojekt, Disruptionrådet. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der rigtig husker, hvad de fandt ud af, eller hvad de egentlig lavede. Og det gør Christian Jensen også høfligt opmærksom på, vil ligesom at sige, at det bare var nogle mennesker, der sad og mødtes på golfhoteller og ikke rigtig udrettede noget, så langt så godt. Og så er det som om, i løbet af interviewet, at der var noget, han egentlig gerne ville have vidst noget tidligere, det her med SV-regeringen. Det ville jeg gerne have vidst noget tidligere, siger han. Så spørger journalisten fra Berlingske, hvad synes du så om, at det ikke var tilfældet? Ja, der synes jeg, at det ville jeg gerne have vidst noget tidligere. Har du gjort det klar for Lars Løkke, er spørgsmålet så. Jeg tror, han godt ved, at vi har vidst noget tidligere. Er det med til at skabe mistillid i jeres formandskab? Kommer det spørgsmålet så? Jeg anerkender, at han er formand, men jeg vil gerne have vidst noget tidligere. Det kan godt være, det er mig, der overfortolker og læser alt for meget mellem linjerne, men jeg tror, han vil frem til en pointe om, at det vil han gerne have vidst noget tidligere, underforstået. Det havde intet, som i intet med hans beslutning at gøre, at Løkke går solo med denne hersens SV-regering. Altså, det her er jo en åbning af formandsopgøret i Venstre. Jeg kan simpelthen ikke se det på en anden måde. Og vi har selvfølgelig forsøgt på, hele redaktionen har jeg i dag bedt om at ringe til alle de venstrefolk, vi overhovedet kunne komme i nærheden af i Venstres folketingsgruppe. Den er jo ret stor, den voksede med 9 mand her ved valget. Og ingen, som i ingen, vil sige noget. Heller ikke den nye politiske ordfører har vi kunne få fat på, Claus Hjort, Bertel Haarder, alle mulige mennesker, som man jo altid, når der er de her kampe om formandskabet i Venstre, sådan set retter sig mod. Fordi det, de siger, tæller jo rigtig meget. Og de siger ikke noget. Og det er fordi, tror jeg nok, vi kan konstatere, at formandsopgøret i Venstre for alvor er sat i gang. Der er så en lille ekstra pointe, jeg godt vil lave på det her, fordi at altså, de blev faktisk spurgt til det forleden dag, da de holdt gruppemøde Venstre, hvor de jo gjorde rede for, at nu har de så valgt Jakob Ellemann som politisk ordfører og Christian Jensen som gruppeformand, og så blev de selvfølgelig spurgt til, om linjen fra valgkampen stadig holder. Går man stadig efter at gå i regering hen over midten med Socialdemokratiet? Vi kan jo lige prøve at høre, hvad Christian Jensen egentlig svarer på det tidspunkt til det her spørgsmål. Christian Jensen og Jakob Ellemann, ser I, at det er en kommende borgerlig regering, I skal arbejde for, og at alt den her snak om et samarbejde med Socialdemokraterne, det er dødt? Det der, det vender vi tilbage til på fredag. Det vi har gjort i dag, det er, at vi har valgt gruppens ledelse. Vi har en kæmpe opgave foran os, fordi der er rigtig mange, der gerne vil have ansvar og have poster. De poster skal vi til at fordele i et puslespil fra nu af og frem til på torsdag. På fredag, der mødes vi for netop, som Lars siger, og snakke politikken fremadrettet. Hvad er det, vi skal gøre i den kommende tid? Hvor skal den politiske linje lægges? Ja, det vender vi tilbage til en anden dag, siger Christian Jensen. Og det sjove er jo faktisk, at det han siger her, det siger han få timer efter, han har lavet det interview med Berlingske, hvor han siger det hele. Fordi det er et gammelt interview, der har ligget nogle dage. Det er jo meget interessant, synes jeg, og det er jo derfor egentlig, at man som journalist nogle gange, man ved jo godt, når man står i de store klumper til doorsteps og pressemøder, at man nogle gange er lidt en idiot. Man står der til nar og latter, fordi de ord, der kommer ud, det er overhovedet ikke sikkert, at det er det rigtige, eller det, som virkelig tænkes. Det synes jeg, det her er et godt eksempel på. Nå, det skal ikke handle om journalisters arbejdsforhold, det hele i dag. Vi har faktisk fået besøg, mens jeg har siddet her og snakket, af Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister for Socialdemokratiet. Vi skal snakke om kvoteflygtningene, det gør vi jo lige om lidt. Ellers har vi Dansk Arbejdsgiverforening med. De har jo været til møde i dag med regeringen for at finde ud af, kan vi lave noget med tidligere tilbagetrækning? Vi hører Dansk Arbejdsgiverforening, hvad de egentlig kan være med på. Og så fortsætter vi jo det her forsøg på at finde en kommune, som vil lægge grund og hus og jord til det, som skulle have været på Lindholm, men som ikke kommer der, fordi at det vil regeringen jo alligevel ikke opføre. Så yes, lad os da bare gå i gang. For det er Brian, ja det er Brian, ikke bare en del Brian, det er helt Brian. Det er Ip. Jeg kan se, der står Ip her. Det er Ip. Han er en fin hest. For det er Brian, ja det er Brian, ikke bare en del Brian, det er helt Brian. Det er det, og det er også helt Mathias Tesfaye, som sagt. Vi skal jo snakke om kvoteflygtninge, og det er jo fordi, at du har jo meddelt FN og omverdenen i øvrigt, at nu vil man gerne tage nogle kvoteflygtninge igen. Vi kan tage en 30 stykker eller sådan noget nu, og så kan det være, at vi til næste år kommer tilbage på det, som vi egentlig lå på i årevis inden da, 500 om året. Det må vi jo se på. Du har forklaret det med... Nu citerer jeg lige, hvad du har sagt, hvad jeg har læst på DR. Du har sagt Danmarks Radio den 30. juli. Vi kan se, at integrationen stille og roligt går i den rigtige retning. Er du citeret for? Det er begrundelsen for, at nu kan vi gå i gang igen. Er du enig med dig selv i det, eller hvad? Ja. Det er du. Godt. Jamen, det var ikke, fordi vi skal have langt ud af det. Men det er du enig med dig selv i. Det er jo meget klogt. Det er heller ikke så længe siden, du sagde det. Mette Frederiksen sagde så til gengæld den 22. september sidste år, og det er jo 10 måneders tid siden, at der afviste Mette Frederiksen, at Danmark kunne tage kvoteflygtningen. Hun sagde sådan her. Ideelt set vil jeg gerne have, at vi kunne modtage kvoteflygtningen. Men vi skal over en bred kamp kunne se, at integrationen begynder at fungere, og der er vi ikke endnu. Hallo. For 10 måneder siden, der var vi sørme ikke der, hvor integrationen over en bred kamp fungerede tilstrækkeligt godt. Nu kan du se, Mathias Tesfaye, at integrationen stille og roligt går i den rigtige retning. Jeg har kun et spørgsmål til det her interview, så det kan jo være egentlig meget kort, men jeg håber, det bliver længere. Hvad er der konkret sket på de 10 måneder, fra Mette Frederiksen siger, at integrationen over en bred kamp ikke fungerede godt nok til, at nu kan du se, at det gør den? Vi har faktisk en udmærket lov, som regulerer kvoteflygtninge. Og i den, der står der, at ministeren hver sommer skal tage stilling til, hvor mange vi skal tage, og det skal bygge på to ting. Dels, hvordan det ser ud med integrationen, og dels, hvordan det ser ud med tilstrømningen. Og der er vi heldigvis i den situation nu, at vi ikke har de samme høje asyltal, som vi havde for nogle år siden, men det er stadigvæk vores opfattelse, at der er grund til at gå med livrem og seler, og derfor starter vi også meget forsigtigt op med kun en meget begrænset antal kvoteflygtninge. Nemlig dem, der er sådan særligt behandlingskrævende. Og man kan jo altid diskutere, om glasset er halvfuldt eller halvtomt, men min vurdering er, at når vi har lave asyltal, dem følger jeg uge for uge, og vi så samtidig har forsigtige fremskridt med integrationen, det er forsigtige fremskridt, men dog i den rigtige retning, så mener jeg, at der er mulighed for i hvert fald at tage det, som... Der er de særlige behandlingskrævende, som tidligere var omkring. Ja, du henviser til, at asyltallet er lavt. Så vil jeg godt lige, fordi Mette Frederiksen sagde faktisk en ting mere i det næsten gamle interview, 10 måneder. Ideelt set ville jeg gerne kunne modtage kvoteflygtningen, og så snakker hun om, at vi har modtaget flere end 50.000. Hvornår er vi der, er spørgsmålet så til hende. Hvornår er vi der, hvor vi kan tage imod? Så siger hun, jamen det er ikke et spørgsmål om tal. Ikke kun et spørgsmål om antal. Det handler simpelthen i bund og grund om, det der er det vigtige her, det er ikke antallet af asylansøgere, der kommer til, det er, om integrationen over en bred kamp begynder at fungere, og der er vi ikke endnu. Så igen, hvis vi holder os til det faktuelle, hvad er der sket på 10 måneder, hvor det så for 10 måneder siden over en bred kamp ikke fungerede til, at nu kan du se, at det går fremad? Det må gerne være så konkret som muligt, det som er sket, som har ændret billedet så markant fra ikke kvoteflygtninge til ja kvoteflygtninge. Altså, som Mette Frederiksen også siger, så er det ikke kun et spørgsmål om antal. Det er også et spørgsmål om antal. Og så er det også et spørgsmål om integrationen. Og det er klart, som jeg sagde før, vi kan altid diskutere, om glasset er halvfuldt eller halvtomt. Min vurdering er bare, at det danske samfund kommer ikke til at brænde sammen af, at vi tager en begrænset antal særlig behandlingskrævende kvoteflygtning. Sidste gang var det omkring 30, og den politiske værdi af, at vi meddeler FN-systemet, at det er kvoteflygtningssystemet og ikke menneskesmuglerne, der er metoden til at komme til Danmark, det er politiske signaler meget vigtigt for regeringen. Ja. Det er også derfor, at vi selv, men også med de partier, der er vores støttepartier, har besluttet os for, at Danmark nu igen skal tage sig kvoteflygtning. Vi er ikke forpligtet os til, hvor mange... Men ikke... Altså, undskyld. Jeg er helt med. Ja. Hvad er der sket på de 10 måneder? Er beskæftigelsen siddet? Hvad for et knæk har der været? Har det været på beskæftigelse, på uddannelse, på medborgerskab? På, hvad har der været på de 10 måneder? Ændrer det? Fordi antallet har været lavt i hele perioden. Der er ikke sket noget med antallet. Det har ligget jævnt lavt. Jeg vil jo lure, om I tilpasser jeres politik til virkeligheden, eller om I tilpasser virkeligheden til jeres politik. Og når I har en politik om, at man ikke skal have kvoteflygtninge, jamen så er det, fordi integrationen ikke er god nok. Og nu har jeg så en politik om, at det godt vil have kvoteflygtninge, og så er integrationen lige pludselig god nok. Det er det, jeg prøver at finde ud af. Jamen, og det kan vi kun opklare, hvis at du forklarer, at hvad der på de 10 måneder skete fra, at integrationen... Det er også en ærlig sag, at du forfølger det, men jeg synes ikke, det er så sort-hvidt. Altså for det første handler det ikke kun om at kigge på et enkelt tal på integrationsområdet. Det handler også om at holde det op imod tilstrømningen, og der er sket noget. Og for det andet er det også et spørgsmål om, at vi ønsker generelt at omlægge flygtningepolitikken. Det fremlagde vi i februar 2018. Vi havde et ønske om at få færrest muligt herop med menneskesmuglere, og en del af det at få omlagt flygtningepolitikken, det er også, at man bakker op omkring FN's system for kvoteflygtning. Det er Socialdemokratiet bakket op om hele tiden. Vi har bare besluttet os for, i årene efter den store tilstrømning, at hive i håndbremsen. Og man kan altid sige, når man så stopper med den håndbremse, og man lige så stille begynder igen at bakke op omkring FN's kvoteflygtningssystem, så vil man altid kunne stille spørgsmålet, hvad det, der er forskellen fra i år til sidste år. Men det, der vil være forskellen, det er, at det er et år længere siden, at vi havde den enormt store tilstrømning, vi havde i slutningen af 15 og i starten af 16. Og det kan jo ikke fortsætte for evigt, fordi så vil vi undergrave FN, og det er trods alt det system, der skal håndtere flygtninge. Jeg har ringet til en, der forsker i integration. Ja, det kan være, du skal. Jeg ved, du kan nok kun høre det, hvis du har de der på. Det er Karen Breidal fra Aalborg Universitet. Hun er lektor deroppe. Jeg har bedt hende redegøre for, ved at kigge på hele, altså alle de integrationsbarometer, der findes også på dit eget ministeriets hjemmeside. Hun konkluderer sådan her. Altså, hvis man går ind og kigger på de tal, der er tilgængelige på det område, så er der ikke nogen tal, der decideret kan understøtte, om der er sket nogen markant bevægelse på de 11 måneder, fordi at man opgør beskæftigelse for 2018 og uddannelse og så videre, ikke? Så hvad der er sket her i 2019, det ved vi ikke ret meget om, men samlet set så ved vi ikke ret meget om, hvad der er sket på de her 11 måneder. Men når det er sagt, så har Mathias Tesfaye jo ret i, hvis man kigger over en længere periode, altså over nogle årtier, over de sidste 10 år, at det går lige så stille og roligt fremad med integrationen på en række parametre. Men man kan ikke se, at man fra september sidste år, hvor integrationen ikke var på plads til, at man kunne tage kvoteflygtningen ifølge Mette Frederiksen, og så til nu, hvor integrationen så åbenbart er så godt kørende, i så god en gænge, at man godt kan. Altså, du kan ikke finde tal eller andre bevægelser, der i den periode kan sige, der skete et eller andet med integrationen der. Altså, hvis man for eksempel går ind og kigger på beskæftigelse, som er sådan, det som de fleste refererer til, når vi taler om integrationen og et vigtigt område, ikke? Der har jeg i hvert fald ikke stødt på tal, der siger noget om de sidste 11 måneder. De går lidt længere tilbage. Og på andre områder uddannelse, der kan man heller ikke gå ind og sige noget specifikt om de sidste 11 måneder. Det eneste, man sådan har decideret opdateret tal på hele tiden, så vidt jeg ved, det er for eksempel, hvor mange asylansøger kommer fra uge til uge. Det har man sådan hele tiden opdateret tal på. Og det er jo et område, hvor der kommer rigtig på. Så det er vel det eneste, men det er vel ikke som sådan et integrationsparameter. Det er jo mere et antal. Ja, det er jo sådan set ikke et integrationsparameter. Og jeg er helt med på, at du gerne vil snakke om, at nu er det jo noget tid siden, der kom mange. Men jeg vil gerne snakke om det, I selv snakker om. Det er Mette Frederiksen, der snakker integration. Og det er dig, der snakker integration. Og derfor så lader vi lige det der med antallet ligge, som også Mette Frederiksen, dengang hun sagde det, også gør opmærksom på, at det ikke så meget det handler om. Det er integrationen af mennesker i Danmark. Hvis den ikke virkede godt nok over en bred kamp for 10 måneder siden, og nu siger du, det gør den nu, så er det, jeg beder dig om at være meget konkret med, hvad har du set, der har gjort den bedre, og hvis du ikke har noget konkret, så bare, kan du jo bare sige, jamen, det var bare noget, vi sagde. Det var bare, fordi det passede ikke lige til vores politik, at integrationen egentlig også fungerede for 10 måneder siden. Jeg synes simpelthen ikke, at det er... Altså, jeg vil virkelig gerne, hvis vi kunne komme væk fra, at udlændingedebatten er sådan noget, hvor enten er det godt, eller også er det dårligt. Det er ikke sådan, at integrationen gik dårligt for 11 måneder siden, og det i dag går den godt. Det er... Nej, det er forkert. Det var ikke god nok. Nej, prøv at høre, Brian. Det er ikke sådan, at Socialdemokratiet for 11 måneder siden mente, det gik dårligt med integrationen, og nu mener vi, at det går godt. Det er et langt sejt træk at få det her til at fungere. Og jeg gider ikke, at vi graver sådan noget i grøftegrave, hvor det hele er sort eller hvidt. Det går stille og roligt fremad, og en af de væsentligste årsager til, at jeg nu er en lille smule mere optimistisk, det er, at vi har haft et år mere med meget lave asyltal. Der kom 40 i sidste uge. Mm. Det er befriende rart. Det giver kommunerne rum, luft, fordi de får ikke hele tiden folk ud, der skal anvise det, en praktiserende læge og en plads i folkeskolen og en ny almen bolig. Nu er der endelig ro og rum til at få integrationen til stille og roligt gå fremad. Og derfor siger jeg også, jeg er blevet mere optimistisk, ikke bare de sidste år, men de sidste 2-3 år, fordi jeg var temmelig nede i koldkælderen i 15 og 16. Og derfor mener jeg også, det er tid til nu at sige, okay, vi har fået tilstrømningen nogenlunde under kontrol. Næste skridt er at få omlagt flygtningepolitikken. Og en del af den omlægning hedder det, det er at få undergravet menneskesmuglernes model. Og det kan man blandt andet gøre ved, ikke kun, men det kan man blandt andet gøre ved, at sende et stærkt politisk signal om, at FN's kvoteflygtningssystem, det er noget, vi vender med. Ja. Og det kan godt være, at det virker helt marginalt og tæt på ligegyldigt, at det kun er måske omegnen af 30 behandlingskrævende flygtninge, men det er trods alt, at vi nu har fået slået hul på forbindelsen til FN igen. Det synes jeg er virkelig vigtigt, at Danmark står der. Ja, jeg lader dig jo tale ud, Mattias Tesfaye, selvom det nogle gange kribler i mig, men jeg lader dig tale ud, fordi jeg så til gengæld vil blive ved det samme spørgsmål hele tiden. For jeg har kun det ene spørgsmål, for det er nemlig det, det handler om. Når man for 10 måneder siden fortæller befolkningen, at integrationen over en bred kam ikke er på plads. Det handler ikke kun om tal, siger hun. Det er integrationen af mennesker i Danmark for 10 måneder siden, der er den over en bred kam ikke på plads. Det er den så nu. Allerede nu efter 10 måneder, selvom jeg kan simpelthen ikke høre, der påpeger en enkelt konkret ting, der er sket på 10 måneder, faktisk sagde det inden valget, så det er endnu færre måneder i virkeligheden, som hvor integrationen skulle være blevet bedre. Og hvis du ikke kan pege på noget, så bliver jeg jo nødt til at konkludere et eller andet sted. Jeg kan i hvert fald ikke gøre andet, selvom jeg gerne ville, at I tilpasser virkeligheden til jeres politik. Hvis I vil tage kvoteflygtninge, så tryller I bare lige integrationen, vup, vup, vup, så kører den lige pludselig, for det er jo vores politik. For 10 måneder siden var integrationen over en bred kam ikke på plads. Det er den stadigvæk ikke. Det er den heller ikke om 10 måneder. Det er den heller ikke om 10 år. Vi kommer til at have store integrationsudfordringer masser af år. Og hvis vi lægger det til grund for, hvornår vi kan tage kvoteflygtning, så bliver det aldrig. Og derfor bliver vi nødt til at være i stand til, mens det går stille og roligt fremad med integrationen. Selvom det er virkelig små ting, vi taler om, så er det dog i den rigtige retning. Det skal vi glæde os over. Så skal vi være i stand til samtidig at omlægge flygtningepolitikken. Ellers kommer vi aldrig ud af startblokken. Og så er det rigtigt, at hvis du tager en halv linje, som Mette Frederiksen har sagt for 10 måneder, så kan vi koge suppe på det. Men det, som jeg bare synes er interessant, hun jo også siger, og som jeg selv har sagt 10.000 gange, det er, det handler om to ting, nemlig både tilstrømning til Danmark og integration. De to forhold må vi kigge på. Jeg forestiller mig altid, at jeg er en borgmester i en gennemsnitskommune i Danmark, og så at jeg skal finde skolepladser og almene boliger og alting til nyankomne flygtninge. Og det er ikke en let opgave, og jeg vil gerne have, at der er en regering, en stat, som sørger for, at det ikke bare vælter ind, men at det er nogenlunde under kontrol. Mm. Det er vi heldigvis i den situation, vi er i nu. Hvilke små skridt var blevet bedre? Jeg tror, du lige nævnte det. Ja, nu ved jeg ikke om de sidste 10 måneder, men det er helt sikkert, at vi over de seneste år, også få år, har set en bedre beskæftigelsesfrekvens, ligesom vi kan se det stille og roligt går fremad med uddannelsen blandt unge. Og det synes jeg er virkelig positivt. Og jeg ved godt, det er jo det samme med kriminaliteten. Den falder blandt, særligt blandt unge med ikke-vestlig baggrund. Og jeg ved godt. Siden hvornår? Jamen også der, det tør jeg simpelthen ikke stå og sige her. Men jeg ved, at det er den generelle tendens på integrationsområdet. Og jeg ved godt, at man kan altid finde nogen, der siger, jamen der er stadigvæk for mange arbejdsløse, der er stadigvæk for mange kriminelle, og alt det er rigtigt. Men jeg tillader mig bare at glæde mig ved, at det går marginalt stille og roligt i den rigtige retning. Det skal vi kunne rumme, uden at sidde og brokke os over, at det hele ikke er perfekt, fordi det er det ikke, og det er det heller ikke, når jeg er slut. Så vil der være enorme problemer stadigvæk. Kan vi lave en eller anden form for afrunding af det her, ved at sige, at integrationen over en bred kamp i Danmark er stort set uændret, da Mette Frederiksen siger det der i september, og når du siger det her nu? Ja, jeg tør godt sige, at der ikke sket markante ændringer af integrationen inden for de sidste 10 måneder. Tak. Jamen, det er jo fremragende. Det var egentlig interviewet, men jeg kan ikke lade være med alligevel. Altså, og det her har, det har jo noget med det at gøre. Ja. Fordi at jeres asylplan, som du omtalte også, du nævnte lige, den har jo selvfølgelig også. En væsentlig del af den, det er jo, at man skal oprette lejre, centre, hvad man vil kalde det, i Afrika for eksempel, eller andre steder uden for Europa, hvor man kan søge asyl der. Og så skal man etablere det der system. De søger asyl der, kommer i en FN-lejr, og derfra kan man så hente den til Danmark. Så man skal, kvoteflygtningen skal man egentlig ikke tage, før at det der system er etableret. Sådan husker jeg de oprindelige tanker. Det er i hvert fald kongstanken med det hele. Hvordan går det med at oprette asylcentre uden for Europa? Det er ikke helt rigtigt, som du fremlægger det, at, at vi har sagt, at vi først ønsker at modtage kvoteflygtningen, når der er etableret modtagecentre uden for Europa. Og jeg ser også selv sådan på det, at det ikke er et spørgsmål om, at en eller anden dag, så vågner vi op og træffer den beslutning, fordi det er et langt stykke udenrigspolitisk arbejde for det til at fungere. Det er mere et spørgsmål om stille og roligt at få omlagt flygtningepolitikken til at gå i retning af, at vi har så få spontane asylansøgere som muligt. Har I lavet noget? Nej, undskyld, jeg ved godt, det er til at blive afbrudt, ja. Og det ved jeg godt. Det er kun på grund af tiden. Hvad har du lavet indtil nu for at få oprettet et asylcenter i Afrika? Det er meget let. Jeg har kun haft få drøftelser på i forbindelse med et ministerrådsmøde i Finland, hvor jeg har drøftet ideen med nogle få personer. Hvem? Jamen, det vil jeg gerne lige holde lidt for mig selv. Nå. Det er et største diplomatisk arbejde. Det vender vi tilbage til. Det er jo mærkeligt, du siger. Altså, du vidste jo sådan set, siden Mette Frederiksen siger det der med en bred kamp, og så til nu, hvor det så fungerer, der er egentlig ikke sket så meget. Det er da mærkeligt, at man siger det, tænker jeg. Hvorfor? Hvorfor er der sådan en forskel i det, man siger, hvis integrationen, og I godt ved, integrationen er stort set uændret, for man siger, at den virker ikke til, nu virker den. Altså, hvad er det for noget? Med al respekt for 100% Brian her på radioen, så synes jeg, at du koger suppe på nogle udtalelser. Nej, jeg fordi tager noget, man selv det, har det, sagt. Det, der har været så meget prøv, jeg har sgu repræsenteret Socialdemokratiets udlændingepolitik i et stykke tid nu. Jeg ved godt nogenlunde, hvad vi har sagt, og hvad der er vores linje. Nemlig, vi synes, tilstrømningen er for høj. Integrationen er stadigvæk store problemer, men vi har samtidig altid haft et behov for at sige, selvom problemerne er store, så vil vi glæde os over, at vi stiller og roligt på vej i den rigtige retning. Det har jeg sagt 10.000 millioner gange. Jeg ved, at Mette Frederiksen har sagt det samme, og ja, jeg synes faktisk ikke, den er så meget længere. Det er den i hvert fald ikke i dag. Tak fordi du kom, tak, Mathias Tesfaye. Det var jo en fornøjelse, og så skal jeg høre, og vi skal have. Ja, godt. Undskyld, ja, men det ved jeg hvad, altså, det var det, jeg lige nævnte i starten. Vi prøver jo at finde en kommune, der vil lægge grund, jord og tag og vægge til afviste asylansøgere, folk på tålt ophold, når de ikke kan være på Lindholm. Det skulle de jo have været, men det har den røde blok jo stoppet. Og vi, der har ringet til Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs Kommune. Og det var jo i håb om, at han ville lægge grund til. Hør, hvad han siger. Ole Bollesen. Goddag, Ole. Mit navn er Brian Weikart. Jeg er fra Radio 24/7. Ja, hej. Hej. Må jeg stille dig et lille kort spørgsmål til brug i radioen? Tak skal du have. Det handler om Lindholm, som man jo i henhold til forståelsespapiret, regeringens dåbsattest, eller hvad man skal kalde det, den dropper man jo. Det er med Lindholm. Ja. Man skal finde på noget andet. Og det er uafklaret, hvad det skal ske med det. Jeg tænker at hjælpe lidt ved at ringe rundt til forskellige kommuner og høre, om det kan være i lige præcis den kommune, jeg ringer til. Og nu har jeg ringet til Syddjurs hos dig. Ja. Og hvordan vil du se på at overtage det, som skulle have været på Lindholm hos dig? Jamen, vi skal jo selvfølgelig kigge på, om det rent praktisk kan lade sig gøre. Ikke? Også, jeg kender ikke målgruppen ret godt. Det er noget med afviste asylansøgere, jamen, tidligere straffet godt, og voldtægt. Ja. Ja. Men jeg ved ikke, hvilke, det jeg tænkte på, det er, jeg ved ikke, hvilke krav der er til sådan et anlæg. Ikke? Også, for nu valgte man jo en ø, Og vi har ikke rigtig nogen øer, som kunne bruges til det. Vi har en lejr, som har været brugt til flygtninge tidligere, men der vil jeg ikke vurdere, at den er særlig velegnet. Så, hvorfor ikke det? Hvad mangler der der? Jamen, den er i så dårlig forfatning. Ja. Okay. Så hvis regeringen sender ud, at kommunerne skal undersøge muligheden, så undersøger vi selvfølgelig. Ikke også? Ja. Det er klart. Men hvad sådan med lysten? Er den til stede? Er det din kommune, der, ja, der løfter den opgave der? Ja. Altså, så vil jeg jo nok tage en snak med vores byråd om det, inden jeg reagerer på det. Jeg ved, der er nogen, der ikke vil have lyst til det, men der er nok også nogen, som vi synes, at det er jo helt fint, jo. Så det, du får ikke et mere præcist svar bare end borgmester, uden at have rygdækning. Men vi vil helt med din egen, på det. Altså, hvis du tanker helt uden at du bor, altså din egen lyst til det, eller hvad man nu skal kalde det. Det kommer meget an på, hvor det er geografisk, fordi vi har, altså hvis sådan en lejr, den kommer til at ligge meget tæt på en by, så vil det give konflikter. Så vi, uanset hvor uskyldige de er, det første indbrud, der er nede i byen, det vil få skylden, ikke også? Og det er jo synd. Umiddelbart er der ikke noget sted, du ikke kommer i tanke om, det kan være. Nej. Om du selv synes, det vil være en god ting for kommunen at have, der, det vil du ikke? Nej, det vil jeg ikke så meget, kan jeg sige, at det vil jeg diskutere med et byråd. Det er ikke noget, som jeg alene tager stilling til. Nej. Det er det ikke, nej. Og det er også noget, jeg vil diskutere med min gruppe, jo. At... Jo. Jamen, det er jo også kun, hvad du selv lige, hvis du vil sige, jamen, jeg har det selv sådan, uafhængig af byrådet, uafhængig af, hvad andre mennesker mener, så har jeg det selv sådan, at det var mere, hvis du ville sige... Du må gerne få at vide, at jeg selv synes, at det var noget underligt at smide mod på Lindholm. Det må du gerne. Ja, det er klart. Men hvad med hos dig i din kommune, hvis du skulle... Jamen, det er det, jeg går lige og lurer lidt. Jeg står faktisk ved et port og går og kigger på, om der var nogle steder, at man kunne kigge der. Der tror jeg, vi skal have, have kommunen screenet. Ja. Okay. Ja. Det bliver ikke et ja på stående fod i hvert fald. Nej, altså, Ole, tak for det. Tak for din tid. Det er i orden. Ja, god dag. Det er godt. Hej. Ja, det var Hus Forbi for Ole. Radio 24/7. Nu skal vi have nogle nyheder, for det kan man ikke klare sig uden. Så de kommer her fra Danmarks bedste nyhedshold. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Udlændingestyrelsen mistænker Rigspolitiets tolkefirma for, i strid med reglerne, at have hævet tolkenes lønniveau uden at have set relevant dokumentation for tolkenes uddannelsesmæssige baggrund. Det viser en aktindsigt, Radio 24/7 har fået fra Udlændingestyrelsen. Styrelsen har gentagne gange advaret Rigspolitiet om, at deres tolkefirma Easy Translate hæver uddannelses- og lønniveau på deres medarbejdere, og flere tolke oplyser, at det i strid med reglerne sker på baggrund af blot en enkelt telefonsamtale med tolkefirmaet. Det betyder, at både tolken og Easy Translate kan tjene flere penge per tolkning. Easy Translate har siden 1. april stået for al tolkning under Justitsministeriet og Udlænding- og Integrationsministeriet. Kontrakten med Rigspolitiet er 520 millioner kroner værd. Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skorup har kaldt justitsminister Nick Hækkerup i samråd om sagen. Udnyttelsen af jordens landområder er med til at accelerere de globale klimaforandringer. Det konkluderer FN's klimapanel i en særrapport om klima- og landsektoren. Men konklusionen giver ikke anledning til at reducere den danske kødproduktion, lyder det fra fødevareminister Mogens Jensen. Altså først og fremmest så handler det jo om, at vi kommer til at producere mere grønt. Så jeg synes ikke, det er noget mål i sig selv at producere mindre, hvis der produceres bæredygtigt, siger ministeren. To meldes dræbt og fire såret efter en kraftig eksplosion ved et militært testområde i det nordlige Rusland. Der var kortvarigt meldinger om et unormalt niveau af radioaktivitet fra de regionale myndigheder efter eksplosionen. Niveauet meldes som værende på det normale igen, det skriver TASS. Forsvarsministeriet siger, at der ikke skete noget radioaktivt udslip eller noget udslip af giftige stoffer. Ifølge det russiske forsvarsministerium var det en raketmotor, som eksploderede ved en test i Arkhangelsk-regionen, hvilket forårsagede en brand. Der er iværksat en undersøgelse for at finde frem til årsagen til eksplosionen. Vi ved, at eksplosionen skete, mens civile specialister arbejdede, ikke militære specialister, siger en kilde til TASS. Uheldet er det andet, der rammer det russiske militær på under en uge. Styrelsen for Patientsikkerhed har givet smertelæge Tina Horsted et påbud for at have ordineret cannabismedicin til patienter under 18 år. Det er meget kritisabelt at give cannabismedicin til børn og unge, siger overlæge og sektionsleder i styrelsen, Carsten Bæk, til Radio 24/7. Man anser det for, at man kan lave skade i forhold til nervevævet, og det vil sige, at man kan have nogle langtidsskader på hjernen, som man sådan set ikke kender på nuværende tidspunkt. Læge Tina Horsted er uenig i påbuddet og kritikken af hende, men hun stopper med at give cannabismedicin til patienter under 18 år. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen tilbage til 100% Brian, et eftermiddagsprogram her på Radio 24/7, hvor jeg vil jeg laver sådan set bare det interesserer mig, og jeg håber også det interesserer jer, og det er altså temmelig meget politik. Det håber jeg, I kan leve med. Nu har vi endnu en politiker med. Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns borgerrepræsentation. God eftermiddag til dig. God eftermiddag. Vi skal jo vende den her sag med Nina Hedeager Olsen, som jo er, hun er jo enhedslistens, altså hun er teknik- og miljøborgmester i København, men hun er jo sygemeldt. Efter denne her sag, hvor der angiveligt blev begået en voldtægt i hendes lejlighed på en mandag. Det har du reageret på, lagde jeg mærke til i går. Og du har skrevet offentligt ud, at når man er syg i 4 måneder, så skylder man at fremlægge dokumentation for, hvad det egentlig er, man fejler. Ikke sandt? Ja. Jo, altså det er citeret. Den skal du lige, det skal du lige begrunde. Ja. Altså, jeg synes jo, at vi som politikere har nogle vilkår og nogle privilegier, som er anderledes end det helt almindelige mennesker har. Og der synes jeg, at når vi så har nogle vilkår, som er bedre end det almindelige mennesker skal leve op til, så har vi en forpligtelse til i det mindste at kunne gøre det, som vi beder alle andre mennesker om. Og der er det jo sådan, jeg tror på hvilken som helst almindelig arbejdsplads, også på Radio 24/7 for eksempel, at hvis man sygemelder sig og er væk i 4 måneder, så på et eller andet tidspunkt, så kommer man lige med en opfølgning på, hvad er det egentlig, der er galt, og hvor lang tid regner man det tager, og hvornår forventer man at være tilbage igen. Det er jo sådan en helt almindelig krav, vi stiller på arbejdsmarkedet, så det synes jeg, det bør man også leve op til som politiker. Ja, altså vi er jo enige om, at Nina Hedeager ikke gør noget formelt forkert. Hun bryder ingen regler, det er vi enige om, ikke sandt? Jo, altså ja. Nina gør det, hun skal. Hun har sagt, hun er syg indtil videre. Og så er der sådan set ikke flere formelle krav i reglerne for kommunalpolitikere, som de er i dag. Og så er det så, at du siger, hvis jeg forstår dig ret, selvom der ikke er de regler, så bør man, skal man lave en regel, eller skal hun bare gøre det selv? Hvad er det, du mener her? Jamen, jeg synes bare, at når man kommer i en tvivlsituation, hvor at folk stiller spørgsmålstegn, som jo er tilfældet i den her sag, sidder der en politiker og misbruger nogle privilegier, jamen, så synes jeg bare, at man skal aflive den mistanke. Og simpelthen, altså, og det er ikke fordi, jeg synes ikke, der er nogen, der skal gå på forsiden af aviserne eller noget, og ligesom udpassionere, hvorfor det er, man er syg. Fordi det vil man jo heller aldrig nogensinde gøre for almindelige medarbejdere. Men jeg synes, så kan man som politiker lige indlevere enten til borgerrepræsentationens sekretariat, eller i det her tilfælde til NIKA Miljøforvaltningen, bare lige indlevere en dokumentation for, at ting er, som de skal være, og der er ligesom sagt god for, at det her det er en berettet sygemelding, og så vil alt jo være ude af verden. Og det er jo sådan set, det, når jeg bliver spurgt, hvordan jeg forholder mig til den her sygemelding, så er det sådan set bare det, jeg har sagt. Ja, lad os lige prøve, undskyld, det er fordi, der er mange ord her, og det er jo helt fint, at du svarer grundigt på spørgsmålet, men lad os lige prøve at skære den helt ind her. Ja. Skal alle politikere aflevere dokumentation for deres sygemeldinger, eller er det kun Nina Hedeager, der skal gøre det, fordi hun er fra Enhedslisten? Jeg synes principielt, at man som politiker, uanset om det er sygemelding eller om det er alt muligt andet, skal leve op til de standarder, som vi sætter for samfundet generelt. Altså, vi kan ikke som politikere over for befolkningen, over for borgerne, ligesom udvise en anden adfærd, end vi beder alle mulige andre. Og der er selvfølgelig også folk, der har været ude og kalde mig en hykler, fordi at Nina selvfølgelig ikke er den første politiker i verden, der er blevet sygemeldt, og det er også rigtigt. Men det er første gang i de 10 år, jeg sidder i borgerstationen, at vi har en sag som den her, og det er selvfølgelig derfor, at den altså bliver spurgt lige præcis til den her konkrete sag, som handler om det, jeg har ansvar for, eller har i hvert fald et medansvar for, nemlig borgerstationen. Jamen så reagerer jeg og siger i al stilfærdighed, lad os nu bare få det ud af verden, fordi så slipper vi for at diskutere det, slipper for at bruge mere tid på det, og vi slipper for at skabe mistillid mellem københavnerne og rådhuset. Ja. Og det er sådan set det, jeg synes, den her sag... Ja, jeg sidder jo her og krydser af, efter hvad du svarer, så krydser jeg af, hvad ja. Du så også svarer. Og jeg har sat kryds ved, at du har sagt til svaret, eller til spørgsmålet om, skal det gælde alle politikere, eller er det kun en fra Enhedslisten, der svarer du egentlig alle, ikke? Ja. Jo, altså, jeg synes, godt, men vi behøver ikke tage den igen. Ja. Du har bare lige så sat det rigtige kryds. Kan du så ikke forklare mig, hvad forskellen er på Nina Hedeagers sag, hun sygemelder sig uden nærmere dokumentation, og så Henrik Sass Larsens sag fra Folketinget, hvor han også er sygemeldt. Og der har de jo de samme regler, de har de samme regler af Folketinget, som i Københavns borgerrepræsentation. Der er ikke nærmere krav. Hvad er forskellen der? I for mit perspektiv er forskellen, at jeg har sådan set ikke noget med Christiansborg at gøre. Jeg har noget med Københavns Rådhus at gøre. Du var alle politikere. Jeg har lige sat kryds i alle politikere. Altså, hvad er forskellen? Jeg kender ikke til de generelle ting omkring den sag omkring Henrik Sass Larsen, eller hvad man gør i Folketinget. Men jeg synes dog, der er en forskel, som handler om, at hvis man har fået stillet en diagnose, men så er der selvfølgelig en forskel. Og det, der ligesom er i den her sag, det er jo... jeg reagerer på det i det øjeblik, der er nogen, der begynder at rejse en mistanke om, foregår der noget på rådhuset, som ikke er i orden. Og der siger jeg, jamen hvis der er det en mistanke, så lad os da få den aflevet. Så lad os få tingene på plads, så alle kan se, jamen tingene er, som de skal være. Der er en dokumentation for, at det selvfølgelig er en retmæssig sygemelding, og så kan vi ligesom komme videre, så behøver vi bruge mere tid på det, og så får vi ikke skabt den mistillid mellem det politiske system og københavnerne. Og det er sådan set det eneste, jeg er optaget af, det er sådan set den eneste grund til, at jeg overhovedet har reageret i den her sag. Okay, der er ingen af os to. Jeg gør i hvert fald ikke, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ved ikke, hvor syg Henrik Sass Larsen eventuelt måtte være, hvad begrundelsen for sygemeldingen er. Jeg ved heller ikke, hvordan det står til med Nina Hedeager. Jeg har ikke snakket med nogen af dem i lang tid, du har det sikkert på samme måde. Men når det gælder, når vi snakker regler, der gælder for alle politikere, skylder man så, skal man så gøre det sådan, synes du, at også Henrik Sass Larsen og andre folketingsmedlemmer skal fremlægge dokumentation? Eller er det mest Nina Hedeager Olsen fra Enhedslisten i København, der skal gøre det? Jamen, i tilfælde af Nina Hedeager, der er reglerne jo sådan, at borgerrepræsentationen, altså de øvrige 54 politikere på rådhuset, de skal godkende, at Nina Hedeager sygemelder sig. Og det vil sige, at jeg bliver som politiker sat i en situation, hvor jeg skal vurdere, om det er i orden, Nina Hedeager, hun sygemelder sig. Og derfor forholder jeg mig konkret til den sag. Jeg har ikke noget at skulle have sagt i alle mulige andre sager omkring politikere, som er syge af den ene eller den anden eller den tredje årsag. Men her er vi jo i en situation, hvor man kan sige yderste konsekvens, så bliver 54 politikere bedt om at vurdere, hvorvidt en sygemelding egentlig er i orden eller ej. Og det synes jeg er en uheldig situation, og der synes jeg ligesom, hvis Nina Hedeager i det her tilfælde havde dokumenteret det enten over for hendes egen forvaltning eller over for borgerrepræsentationens sekretariat, jamen så var det fuldstændig lige til, så havde vi ikke en sag. Og det er sådan set bare det, jeg har opfordret hende til. Det tænker jeg sådan set også, at hun kommer til. Og så er alt jo i den skønste orden. Ja, du er jo politisk ordfører i borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet. Er det partiets linje? Altså, du er jo politisk ordfører. Jeg kan ikke lade være med lige eller er det privat? Er det privat, du mener det? Er det privat, Jonas, eller er det Socialdemokratiet, der er ude her med det her krav? Jeg ved ikke, om vi opererer med sådan en skelnen mellem privat og politikere. Altså, jeg udtaler mig som politisk ordfører på vegne af Socialdemokratiet. Og i Socialdemokratiet mener vi på Københavns Rådhus principielt, at hvis man er sygemeldt over længere tid fra sit arbejde i borgerstationen, og der bliver rejst en mistanke om, hvorvidt at der er gyldig grund for sygemelding, ja, så bør man lige henvende sig til rådhuset med dokumentation for, at det er retmæssigt. Og det synes jeg sådan set er helt fair, og det synes jeg er fair, fordi det er fuldstændig fuldstændig det samme krav, som hvilken som helst andet menneske på arbejdsmarkedet vil blive mødt med. Ja. Niels Bjergum fra Københavns Borgerrepræsentation, din partifælle i Socialdemokratiet, han har sagt til BT, at han faktisk godt kan forstå, hvis Nina Hedager har behov for at være sygemeldt indtil den her retssag er slut. Det er derfor, jeg skal lige spore mig ind på om to forskellige meninger fra samme parti. Hvad er det for noget? Hvem har ret? Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen af os, der har ret. Ja, altså, hvem ligger linjen, hvis der er man kan jo have begge holdninger, men Socialdemokratiets holdning er, at det nemmeste i den her sag vil være, at der tilgik dokumentation til rådhuset for, at den sygemelding er berettiget, så vi kan komme videre, og så der ikke skal være mistillid mellem københavnerne og det politiske system i København. Okay, Jonas Bjørn Jensen, politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation. Tusind tak, fordi at du vil være med her i eftermiddag. Ja, selvfølgelig. God dag. God dag. Ja, god arbejde, Søren. Ha' det godt. Hej. For det Brian. Ja, det Brian. Ikke bare en del Brian. Det helt Brian. Nu afslører jeg noget. Det har jeg aldrig sagt til nogen før. Jeg har faktisk stået på skateboard en gang. Og det er rigtig sjovt, og det kræver, at man har nogle steder, hvor man kan skate. For det Brian. Ja, det Brian. Ikke bare en del Brian. Det helt Brian. Det er det, og jeg tror faktisk, at vi skylder noget. Hvis vi går tilbage i tiden, så tror jeg faktisk, at vi skylder en borgmester. For vi har faktisk ringet til ret mange, og vi fik ikke spillet en den anden dag, fordi altså, det er noget, jeg har lært som radiovært. Altså, tiden flyver faktisk. Jeg håber, I har det på samme måde. Men altså, jeg ved bare, når man sidder herinde, så går det altså stærkt. Vi mangler en enkelt borgmester. Det er fra Forborg Midtfyn, hvor vi jo havde... Vi ringer jo som har grund og prøver at finde en erstatning for Lindholm. Og Hans Stavnsager, også en socialdemokratisk borgmester, ham spurgte vi også, om han havde rum og plads. Hans Stavnsager. Goddag, Hans. Mit navn er Brian Weikert. Jeg er fra Radio 24/7. Dag. Det handler om Lindholm, som man jo i det forståelsespapir, som Socialdemokratiet har lavet med de andre partier i Rød Blok, der vil man jo lukke Lindholm. Og så skal man så finde ud af, så er det jo et åbent spørgsmål. Hvad skal der så være i stedet for, at de her sådan, afviste asylansøgere og kriminelle skal være der? Hvor skal de så være? Så jeg vil høre, om det kan være hos dig? Jo, det har vi sgu lige taget stilling til, for at være helt ærlig. Det er faktisk ikke noget, som hverken jeg eller kommunalbestyrelsen har forholdt sig til. Altså, vi har jo to statsfængsler i forvejen i vores kommune, så er det jo... Altså, så, kan de være der? Det ved jeg ikke, altså for at være helt ærlig. Men det er bare for at sige, at altså vi løfter jo i forvejen en opgave, hvor vi har nogle borgere, som har haft nogle problemer, og som skal placeres et sted. Så, ja. Så på den måde er vi jo ikke, altså vi er ikke fremmede over for at løse den type problemer. Men det er som sagt ikke noget, som vi overhovedet har forholdt os til, eller jeg har i hvert fald ikke forholdt mig til det, om der er mulige lokaliteter i kommunen. Nej. Hvad med lysten til det? Altså, ville det være noget, du godt ville gøre? Jamen, altså igen, det skal jo have samme kommunalbestyrelsen om. Det, altså, det er jo ikke noget, jeg tror ikke, vi vil stå krab i vores små hænder over, at den opgave skal løses. Men altså, det er jo en opgave, der skal løses, og nogle mennesker, der skal være et sted. Så, ja. Det var mere om lysten, om motivationen, og det hele egentlig er, som det skal være. Altså, hvis der var nogen, der ringer og sagde, kan det være hos dig, Hans, hvis nu Mette Frederiksen ringede, ville du så sige, jamen det kan det da. Altså, min umiddelbare reaktion vil jeg sige, at lad os undersøge det sammen og se, om der kan findes en løsning, som er okay. Altså, det er klart, at der er nogle borgere, som formentlig vil være usikre. Det var også det, der skete ved Lindholm, så det skal jo gøres på en ordentlig måde, så det ikke bare kommer som et eller andet diktat ovenfra, nu skal det være der. Mm. Men altså, vi vil da gerne gå ind i en proces og prøve at se, om der kunne være et sted. Jeg har ikke noget sted, sådan lige på stående fod, så at sige. Ikke? Også, vil du helst undgå det, altså hvis du nu kunne vælge på alle hylder? Ja, altså, vil du så helst undgå det i virkeligheden? Ja, det hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg da helst undgå det. Altså, ja. Altså, fordi det er som sagt, det er jo ikke nogen opgave, man står og synes er helt fantastisk. Så ja, det ærlige svar er, ja, det vil jeg da helst undgå. Men altså, hvis man fra regeringens side af, og Folketingets side af, synes, at det er ved at undersøge, om der er lokaliteter hos os, som sagt, så er det jo ikke sådan, at vi på forhånd bare sætter os med armen over kors og siger, det vil vi ikke være med til overhovedet at undersøge, om det kan lade sig gøre. Nej, undersøge. Ja, det vil man selvfølgelig gerne. Godt. Ja. Det er ikke for meget, at jeg har forstået dig på den måde. Nu rummer jeg, det er bare lige for, at vi forstår hinanden, ikke? Jeg forstår dig på den måde, at det ville I egentlig helst ikke. Men hvis det nu var, at alle andre sagde nej, og der kun var en i jer tilbage eller sådan noget, så kunne man da undersøge det. Ja, altså det er sådan set meget præcist, ja. Ja, hvis alle andre havde sagt nej. Ja, eller det kunne også være, at man skulle undersøge flere lokaliteter samtidig. Altså, det var jo sådan det samme, man gjorde dengang, da atomaffald skulle placeres også uden sammenligning i øvrigt. Men altså, der var jo, så vidt jeg husker, omkring 5 kommuner rundt omkring i landet, der var i spil, hvor man sådan ud fra nogle objektive kriterier, så prøvede at finde ud af, hvor var det så den bedste lokalitet kunne være. Mm. Så valgte man så i sidste ende, at det skulle blive på Risø, men det er sådan en anden side af sagen. Men altså, min pointe er at sige det. Altså, jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis det er sådan en proces, hvor alle siger nej, og så er den sidste, der står tilbage, som ikke har sagt definitivt nej, som så får hadopgaven, så at sige. Så jeg synes mere, det handler om, at man må prøve at finde ud af, hvad det er for nogle kriterier, der skal til, for at få et sted, der fungerer, og hvor lokalbefolkningen også synes, at det er en tryg løsning. Og så kan det være, at der måske er 5 kommuner her i landet, hvor det kan lade sig gøre. Og hvis vi er en af dem, så som sagt går vi gerne ind i sådan et afklaringsarbejde og prøver at finde ud af, om det så er den bedste løsning her. Men altså helst ikke vil være. Nej, altså som du siger, hvis jeg kunne vælge frit på alle hylder, så nej, det er da ikke en opgave, som jeg synes. Med mindre, at man virkelig synes, det er nødvendigt, kan man sige. Så det er ikke en opgave, vi frivilligt melder os til. Lad mig sige det på den måde. Du lytter til Radio 24/7. Jamen, det har jo kommet til på en eller anden mærkelig måde at blive en socialdemokratisk team på den her måde. Vi har jo haft en fra Københavns borgerrepræsentation og Tesfaye og nu 2 borgmester. Nu skal det være nok, må det være nok med det. Og så alligevel en lille bit smule over Socialdemokratiet, for det er altså blevet regeringsparti. Altså, i dag startede statsminister Mette Frederiksen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen det her store, store projekt med at få indført tidligere tilbagetrækning for udvalgte grupper, udvalgte endnu ukendte grupper på endnu ukendte udvalgte måder. Men hun startede i dag med at mødes med arbejdsmarkedets parter. Og en af dem, der var med til det, det er Jacob Holbrød, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening. God eftermiddag. God eftermiddag. Tak fordi, at du er med. Hvad er der sket? Er I blevet enige om noget? Ja, vi er enige om, at vi har været til et møde her i formiddags, og det var et udmærket møde, som statsministeren havde taget initiativ til. Og det synes jeg er grundlæggende, der er grund til at kvittere for, at statsministeren tager initiativ til at mødes med arbejdsmarkedets parter så tidligt i sin embedsperiode, og vi drøftede en række forskellige ting. Så det var fint. Det er jo altid dejligt at holde møde. Jeg har endnu aldrig mødt en menneske, der sagde nej, altså hvor er det dårligt at holde møder med nogen. Så ja, det vil jeg våge at ikke tolke for meget i, fordi jeg vil gerne frem til, om I kan være med på, at danskerne, nogle danskere, vi ved ikke hvem det er, måske en, der hedder Arne, måske Mathias Tesfayes mor. Men er I med på, at nogen kan trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, selvom de ikke helt er nedslidte? Ja, altså, jeg tror ikke, jeg overrasker mange ved at sige, at det vi i DA arbejder for, det er at sikre, at der er rigeligt med kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Og at vi for tiden er i en tid, hvor der er mange på ansatte og ansatte, og hvor vi simpelthen må sige nej til ordre hver dag, og vi får mindre produktion, vi ellers vil have. Så det forslag, som Socialdemokratiet spillede ud med for et halvt år tid siden, om at reducere arbejdsudbuddet ved at lave en ret til tidlig pension, er jo ikke noget, som vi er positivt stemt over for. Altså, det er no-go? Det er forstået på den måde, at nu har vi været til et møde i dag, og statsministeren og regeringen vil gerne invitere os til et yderligere møde. Det kommer vi gerne til. Men at høre på, hvad de gør sig af konkrete overvejelser i den forbindelse. Men det er klart, at det vi har optaget af, det er sådan set, hvordan sikrer vi mere arbejdsudbud, og ikke hvordan vi laver en model for at reducere arbejdsudbud. Så totalt no-go. Og sende raske og røre i mennesker hjem for tidligt for arbejde. Ja, totalt no-go. Som det ligger, altså, det de kom med. Jeg kommer meget gerne og høre, når de måtte have gjort så nogle mere konkrete overvejelser over, hvad det er, deres forslag går ud på. Så kommer vi gerne til et nyt møde om det. Men det må jo være det, der er det centrale, at regeringen må gøre op, hvad er det for overvejelser, de har. Den skal jo ligesom, hvis jeg har forstået regeringens plan ret, så starter Mette Frederiksen ligesom med jer og med fagbevægelsen. Og så skal I gå til møder og finde en eller anden vej ud igennem denne her jungle, og bagefter skal man så til Folketinget. Men det vil jo faktisk sige,

Nu kan du regne hop. Er det det, er det, det svar, regne hop? Ja, regne hop. Okay, det citerer vi dig for. Ja, gør det. Ja, I må ikke rende og hoppe. Altså, jeg vil bare lige sige her til sidst, det har været en rigtig sjov uge at sende mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Vi sender ikke i morgen. Der går jeg selv og redaktionen i brainstorm på, hvad vi skal lave i næste uge. Det ved vi ikke endnu. Men hæng med, og jeg håber, I havde det sjovt. Farvel og have det godt.